To leży w naszym naszej naturze. Jeśli mamy coś zrobić, zróbmy to razem. Jeśli chcesz udowodnić, to udowodnimy rapem. Jeśli mamy to zrobić, to tylko teraz wierz mi, bo to jest moment, który może coś zmienić. Pozwoli coś na nowo przeżyć. To prosty rap w sercach, nasze być albo nie być. Nasze być albo nie być. Ta płyta jest dla nas kwestią być albo nie być. Cały sił każdy z nas wierzy, że to jest moment, by to przeżyć. Zostawić przeszłość, a przyszłość na lepszą zmienić. Oby tą szansę utrzymać, nadal przy sobie oby. Bo w jeden dzień to wszystko może się skończyć. Może, proszę cię Boże, daj siłę znów, by w razie czego wrócić tu i znów usłyszeć tłum. Daj siłę, by nie zgłupieć i nie rzucać się na każde kilka słów zrozum. Rap nie jest źródłem dochodu, chcę zarobić jak każdy przecież. Bo z wiekiem jak my od życia, tak życie od nas oczekuje więcej. To proste, dla mnie każdy dzień to progres. I teraz z tego miejsca nie możemy odejść, bo albo my, albo ich syf pójdzie w Polskę. Nikomu nie zazdroszczę, tylko troszczę się o siebie i bliskich. Bo dla nich po wydaniu płyty nie stanę się kimś innym, wybacz. Oni wiedzą, że tak jak żółw, to co teraz mam jest oparte na rymach. O to walczę dzisiaj, tego nie zmienisz. I jeszcze jedno, wytwórnia nie ma nic do rzeczy. Proste, proste. Jeśli mamy coś zrobić, zróbmy to razem. Jeśli chcesz udowodnić, to udowodnimy rapem. Jeśli mamy to zrobić, to tylko teraz wierz mi, bo to jest moment, który może coś zmienić. Pozwolić coś na nowo przeżyć. To prosty rap w sercach, nasze być albo nie być. Nasze być albo nie być. Jak robisz coś, rób to dobrze, jak najlepiej. Bez kompromisu staram się, kiedy da się przecież. Opierając się pokusą, nieraz stresie i wierzę, że skoro kilka lat już tym siedzę, przestanę. Hip-hop umiera, parę razy już słyszałem. Nieźle pojebało kogoś, nie wszystkich na szczęście. Dla innych zyski znaczą więcej niż za dużo. To być albo nie być, dla tych co prawdzie służą. A my należymy do nich, szczerze mówiąc, wiem dobrze. Są wierni słuchacze, do których to dotrze. Choć miewam chwilę zwątpienia, was nie wątpię. Zawsze kiedy na koncertach widzę komplet, wiedz, że rozstrzyga się teraz ważna kwestia. Być albo nie mieć tu własnego miejsca. To dla tych co w tekstach prawdę cenią i od tych co dla kaprysu się nie zmienią. Jeśli mamy coś zrobić, zróbmy to razem. Jeśli chcesz udowodnić, to udowodnimy rapem. Jeśli mamy to zrobić, to tylko teraz wierz mi, bo to jest moment, który może coś zmienić. Pozwolić coś na nowo przeżyć. To prosty rap w sercach, nasze być albo nie być. Nasze być albo nie być. Ciebie całe życie urabiać ręce po łokcie, bo mnie nie, dla mnie to być albo nie być w tej grze. Chcę dać siebie wszystko to po pierwsze, a po drugie zarobić uczciwie, odeprzeć agresję. I dobrze wiem, że za te słowa nas rozliczą. Tu się ważą na poważnie losy nasze. Tu się spełnia jedno z miliona marzeń. To nie blamasz, to jest od nas, to jest dla was. Weź to za przekaz, to rap naprawdę. Ty na to czekasz, ja wiem ile to jest warte. Mój kodeks moralny, zasady nie na handel. Za to jestem w stanie ponieść każdą stratę. Nie dać za wygraną, bo życie jest nie fair. Nie za wszelką cenę osiągnąć twój cel. Mój rap to triumf wolnej myśli. Mój rap bez uprzedzeń, bez nienawiści. Idę dalej, u mego boku bliscy to siłę daje. Jak RAP nie upatruję w tym tylko korzyści. To nie dla mnie, zanim ubliżysz, lepiej się zastanów. Wiesz, ja też nie zdzierżę dłużej tego chłamu. Choć jak obecna zazdrość odbiera czasem oddech, to do pewnych spraw mam dystans. Wiem co jest dobre, chodzi o zysk i postęp. To proste. Coś zrobić, zróbmy to razem. Jeśli chcesz udowodnić, to udowodnimy rapem. Jeśli mamy to zrobić, to tylko teraz wierz mi, bo to jest moment, który może coś zmienić. Pozwolić coś na nowo przeżyć. To prosty rap w sercach, nasze być albo nie być. Nasze być albo nie być.